Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunele preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfânții, Sfinților, Mucenici, 20.000 din Nicomidia și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șmenule tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Glas în Rama s-a auzit, țipet mult, iar Rahil, plângându-și copiii, nu vrea să se mângâie că nu sunt. Cuvânt jalnic pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul nașterii Mântuitorului și cu care de fapt a fost avertizată omenirea că așa ceva se va întâmpla prin prorocii săi. Deci iată, iubiților credincioși, nimic nu este mai zdrobitor între oameni decât impactul dintre lumea păgână și lumea creștină. Dintre păcat și dreptate, dintre lumină și întuneric. Dacă diavolul a pierdut strălucirea luminii cu care era nobilat de ziditorul său, iată-l și pe Adam înșelat de acesta, pierde aceeași haină de lumină cu care era nobilat de același ziditor, iar ulterior, căzut și diavolul din strălucirea sa, precum și omul din strălucirea sa edemică, au făcut parcă o coaliție contra ziditorului său, Dumnezeu cel atotputernic. Vedem că Mântuitorul, născându-se într-o peșteră, nu a șicnit cu nimic pe nimeni. Deși Vitleemul era închis și în puterea nopții, și-au blindat parcă și geamurile și ușile, atât de neprimitori fiind, n-a jicnit pe nimeni. Fecioara Maria nu a început să insiste la ei să deschide o ușă. Atâta de gingaș a ales o peșteră unde a găsit-o. A găsit-o liberă și a cerut parcă voie în gingășia ei, locuitorilor acelei peșteri, care erau niște animale, să meargă și să nască pe cel neîncăput, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia și Izbăvitorul omenirii. Vedem lumea cât de pregătită era parcă pentru această venire a Mântuitorului. De fapt, nepregătită, pregătită antagonic venirii lui Dumnezeu. Că dacă era atenționată cu surle și organe, că iată vine Mântuitorul, cred că nu dormea niciunul noaptea aceea, pândindu-l unde se va naște să-l ucidă. Dar vine Hristos și se naște din Fecioara Maria, îmbracă această haină de carne, luând chipul nostru, chip și asemănarea lui Dumnezeu, făcându-se noul Adam în mijlocul întunericului și într-o simplă, modestă peșteră, având primii îngrijitori, parcă primii prieteni, niște animale care îi suflau în trupul său gingaș să nu-i fie frig. Cu tremurător și izbitor tablou de primire de către pământ, a pruncului Iisus, a celui ce avea să întindă mâna spre omenire. Îmi amintesc de oarecare poet și nu-i dau numele, fiindcă Patriarhia vrea să-l sanctifice, însera acest lucru în felul acesta: din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște și mă întreabă acum în mine care-i om și care-i câine. A venit Mântuitorul ca să-și aducă toată dragostea sa pe pământ. Să vedem din cuvântul acesta care-i om și care-i câine. Irod, care guverna în Ierusalimul timpul aceluia, datorită păcatelor lui strigătoare la cer, i s-a încețoșat mintea. Arhiereii, saducheii, fariseii, care țineau în dogma dumnezeiască monoteistă poporul iudeu, așiși erau și ei în întunericul nopții păcatului. Deși știau că trebuie să vină Mesia, că ei erau primii înțelepți ai lumii, acelea care știau cu exactitate când se împlinesc prorociile, dor. Și iată că Mântuitorul, venind în peșteră, este ocrotit de îngerii lui Dumnezeu, de îngerii săi, care de fapt erau zidirile sale. Că venind noaptea, îi vestește bătrânului Iosif să ia pruncul și pe muma lui și să fugă în Egipt, fiindcă Irod împăratul caută sufletul pruncului. De ce căuta sufletul acestui copil nevinovat, acest tiran de câine? Fiindcă a auzit că s-a născut un împărat și el fiind împărat, era stăpânit de o frică, nu cumva acesta să-i surpe scaunul. Accentuez acest lucru, fiindcă de nenumărate ori, în oameni, între oameni, în viața civică, găsim asemenea iroz, găsim nevinovăție răpusă de atâta prostie, de atâta fiară sălbatică ce domnește în om. Această fiară care istoria l-a încondeiat în felul acesta, că a furat împărăția ca o vulpe, a stăpânit ca un leu și a pierit ca un câine. Setos de sânge, nu i-a putut sta nimic în față și a trimis o legiune de ostași în Vitlăiem, știind de la rabini că acolo se va naște Hristos, cu specificarea, cu misiunea de a ucide tot ce este copil parte bărbătească de la 2 ani în jos. Închipuiți-vă de acum dumneavoastră, dați drumul minții, imaginației dumneavoastră, ce strigă și ce jale era în timpul acela în Vitleemul iudeii. Stau și mă gândesc în sine, aceștia cu ce erau oare vinovați, niște prunci? Iată prostia înjugată cu animalul din om până unde poate să ducă. Vedem întotdeauna parcă umplut de milă când îl vezi și pe dușmanul tău însângerat, înfometat, căzut în drum, parcă întins o milă. Iată ce face fiara din om care este lipsit de orice sentiment în el. Elementarul sentiment de căldură sufletească. Fără scrupule, smulg soldații pruncii de la sânul mamelor lor. Referitor la acel supliciu în care au murit 14.000 de copii nevinovați, sunt eu în gură de aur, împreună cu Sfântul Ioan Damaschin spuneau: jale mare și cutremur a fost în timpul acela în Vitleem. Soldați cu ochii injectați de sânge și de ură luau pruncii din brațele mamelor și trânteau cu capuri de ziduri. Alții îi strangulau, alții îi însulițau, alții îi spintecau în două. alții l-au de cap și îi zbeau până le ieșea sufrățelul lor nevinovat din ei. Poruncă era lui Irod. Acest om care avea stăpânire peste oameni, iată ce a putut să nască din mintea lui bolnavă. Și dacă mergem pe acest fir să descoasem unde este originea acestei tiranii, este naivul fapt că era teamă că cel ce s-a născut îi va lua scaunul. Om nebunit de atâta animal în el, oare el nu-și putea da seama că acesta până ajungea în firea de a-i lua stăpânirea dacă era așa ceva? Că Hristos n-a venit să stăpânească lumea materială. El poate apunea de mult că era în vârstă. Dar păcatul din el care îl acaparase și îl încorsetase în această fiară, iată până unde a putut să ajungă. Bineînțeles că oamenii care sunt slabi în credință și chipurile unși cu un pic de filozofie, a veacul acestea vor zice, acela a fost un paranoic, cum a mai avut și alții în cursul istoriei. Dar stăm și ne gândim acei soldați, nici unul chiar nu s-a gândit la ceea ce fac ei. Iată că toți erau murdari în sinea lor. Și plecând de aici, voi descrie cât mai succint până unde poate să ajungă fiara din om atunci când mintea nu este unsă cu acea credință în Duhul Sfânt, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în Sfânta Treime, din care se naște acel sentiment cald de prețuire, de dragoste, de milă cu care ne-a înconjurat întotdeauna cei ce ne-au născut și apoi Dumnezeu, încă de când ne zămislim și până când terminăm firul vieții. Vedem, iubiților credincioși, că acel tiran, acel câine, sau cum l-a încondeiat istoria, porc de câine, a pierit cu necinste, fiindcă trebuia să-i se umple odată cupa mâniei lui Dumnezeu și să se reverse peste el. Și spune istoria că s-a îmbolnăvit spre sfârșitul vieții lui de o cangrenă în părțile ascunse și au început să-l mănânce viermii și i-a dat Dumnezeu o poftă de mâncare, că mânca cât 10. Și așa s-a împuțit trupul lui, încât că nici doctorii care veneau să-l vindece, să-l trateze, nu mai puteau suporta acea putoare. Iar el atât de bolnav era la minte că îi omora. Și mărturisește istoria că acel blestemat de porc de câine nu a pierit altfel decât cu cea mai mare necinste, că în ziua morții lui a dat ordin să ucide pe tot cel ce este întemnițat. Și nici de cum să fie liber să se bucure careva în ziua morții lui. Doamne, până unde poate să ajungă un om în răutatea lui? Să lăsăm pe acela că a pierit și a putrezit și și-a dus sufletul unde Dumnezeu a dirijat după dreptatea sa și să mergem mai departe. Îl vedem pe Mântuitorul fugit în Egipt și specific nu a fugit fiindcă nu se putea apăra. Să nu înțelegeți așa. Prin acea fugă în Egipt, adică să se salveze de tirania lui Irod, nu putem înțelege că Dumnezeu nu putea fi ocrotit de un înger și cine poate sta în fața unui înger. Ne învață pe noi ca întotdeauna cu câinele turbat și cu omul dezlănțuit în fiara lui să nu te pui niciodată cu nebunul. Mai cinstit este și sănătos să pleci din fața lui că este în stare de orice. Că îl putea Dumnezeu orbi în orice clipă, dar nu a făcut acest lucru, a mers după cea mai pură dreptate, absolută dreptate, l-a lăsat să-și dezlănțuie tot animalul din el. Și iată că fuge în Egipt până pierde acesta, apoi de acolo din Egipt merge, se să lășlește în cetatea Nazaretului unde va și trăi până când va începe propovăduirea. Iudeii care erau căpeteniile sinagogii erau din ce în ce cu buboiul spre coacere, că dacă ei erau în somnolența păcatului în ceasul nașterii Mântuitorului, evident că trebuia să coacă această bubă cândva. Furie mare cuprindeau, mocneau ca un foc în sinea lor și nu se puteau dezlănțui. Iar Mântuitorul prin Evanghelistul încondeiază această fiară din cărturari, saduchei și farisei zicând: trestie frânt, zdrobită, nu voi frânge și in aprins nu voi stinge. Trestia zdrobită erau iudeii care erau ca o trestie cu multe fețe, după cum bătea vântul, acolo se îndrepta. Și această trestie era zdrobită, frântă, fiindcă s-a împlinit murdăria lor, murdăria păcatului, călcarea legii lui Moise. Erau zdrobiți, terfeliți datorită acestor păcate, erau un nimeni și un nimic, iar Dumnezeu nu-i scoate din viață, ci îi lasă. Deci nu voi frânge această trestie. Iar inul aprins era mânia care clocotea în acești oameni, așa cum iese flacăra aprinsă dintr-un in. Iar eu nu o voi stinge, cum spune Mântuitorul. Toată ura aceasta se răsfrângea asupra Mântuitorului și Mântuitorul știa de ea, dar nu a vrut ca să o potolească. A lăsat-o până a copt ea și și-a terminat tot jarul acela din care îi răsărea această flacără, culminând cu ceasul morții de pe Golgota. Dacă acești oameni nu s-au rușinat, că și ei și-au adus același aport împreună cu Irod la moartea copiilor din Vitleem, nu s-au rușinat de mamele acelea zdrobite care își sfâșiau hainele, țipau cât puteau din ființa lor pentru acest supliciu, că pruncii lor erau masacrați în fața ochilor lor. Evident că n-aveau să se supere, n-aveau să se jeneze de cel pentru care au făcut acest supliciu. Îl urmăreau pretutindenea și iată că trebuia cândva să coacă această mânie. Animalul din ei trebuia să fie slobod, culminând, cum am spus, cu moartea pe cruce, care era cea mai mare cruce, cea mai mare moarte și moarte de ocară totodată. Mântuitorul moare, avea să învie a treia zi din morți. De acum a biruit moartea, iudeul era înfrânt și diavolul. Că de fapt Mântuitorul trebuia să moară ca să meargă cu sufletul în iad și acolo să zdrobească moartea la ea acasă. Și odată zdrobim moartea la ea acasă, ce avea să încondeieze Sfânta Scriptură nouă? Că tot cel ce crede în acesta, adică în cel ce a înviat din morți, se va mântui. A pune jertfa și se naște jertfa cea de laudă, care este credința, noblețea sentimentului uman, credința. Și credința ce naște sentimente, iubire față de cer. Dumnezeu s-a arătat cât de iubitor a fost de oameni, că și-a trimis Fiul Său, născându-se în haină de carne, ca noi din Fecioara Maria și trăind ca un om pe pământ, dar și ca un Dumnezeu. Deci, iubiților credincioșii, vedem cum cei ce au pierdut războiul nu se lasă bătuți. Cum îi și caracterizează ființa lor, începeau uneltit. Și iată, fiindcă dacă aceia, strămoșii lor, nu s-au rușinat ca să ucidă atâta mii de prunc nevinovat, astăzi serbăm 20.000 de mucenici arși în biserica din Nicomidia. Stau și mă cutremur de această tiranie care s-a întâmplat în timpul lui Maximian. Și spune istoria că acest tiran păgân, care de fapt era coordonat de credința în idoli și prin culise de cei ce l-au ucis pe Hristos, venind de la război cu etiopienii, unde i-a și înfrânt, a vrut să cinstească pe zeii săi Nicomidia. Și atunci era praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cu forța a adus din toate împrejurimile Nicomidiei oameni ca să vină acolo în câmpurile Nicomidiei să slujească idolilor. Evident, aduși cu forța, erau și mulți creștini. Și știind ce înseamnă să slujească unui idol, aceștia s-au opus. Patriarhul Antim al Nicomidiei slujea nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și fiindcă biserica s-a umplut de creștini la praznicul acesta, ostașii lui Maximian, asemenea strămoșilor lor, au încuiat biserica, au înconjurat-o cu vreascuri uscate și la porunca lui Maximian a dat foc. Imaginați-vă dumneavoastră cât strigăt de jale era acolo în acea biserică. Nu s-au rușinat acești tirani ca să-i ardă, să-i treacă prin flacără ca pe niște torțe vii, copil, bătrân, femeie, neputincios, bărbat, tot ce a găsit, dar creștin. Patriarhul nu s-a înfricoșat de așa ceva, ci imediat văzându-se blocat în biserică, slujea Sfânta Liturghie, a botezat pe cei ce nu erau botezați, bine știind că vor muri cu toții, și a împărtășit. Și s-au dus la Dumnezeu ca o torță vie, ca o jertfă, dar fără de prihană. Închipuiți-vă dumneavoastră ce a putut însemna pentru timpul acela în Nicomidia această tiranie a fiarei din Maximian și, bineînțeles, din ostașii lui. Că mărturisește istoria că nu s-a săturat cu sângele din biserică. S-au dus soldații pe străzile Nicomidiei și au ucis tot cel ce nu mărturisea idolul. Suplicii de asta în oamenii creștini găsim de-a lungul timpului. Și bineînțeles că mulți au început să se desculpe de așa vină. Dar lui Dumnezeu, căruia nimic nu-i rămâne ascuns, nu-i va rămâne netrecut cu vederea cel ce inițiază aceste nebunii omenești. Iubiților credincioși, găsim pe urmă în Biserica Catolică cum este dusă parcă ca un taur de nas și scodește acea odioasă și înfricoșătoare inchiziție. Voiau ca să încreștineze, să treacă la catolicism tot omul pe cât posibil, dar cine nu zicea că el era trecut prin ascuțișul sabiei? Era groază, teroare mare, distrugere mare, timp de vreo 400 și vreo 50 de ani cât a durat această nebunie în sânul Bisericii Catolice. Dacă cumva nu mărturiseai că ești catolic, erai ars de viu, acel stâlp a infamiei. Și acest lucru nu a făcut decât să murdărească Biserica lui Hristos. A murdărit-o cu ceva neavenit, că de fapt nu era izvorât acest lucru din predaniile Sfinților Apostoli. La cârmă, cei ce dictau, se impuneau prin cuvânt în așa tiranie, erau tot oameni. Erau niște oameni cu decizii, factorul de decizie. Și evident că datorită faptului că nu era înnobilat cu acea milă, cu acel sentiment de dragoste față de aproapele, era un Irod, era un Maximian, un Diocletian sau un alt nebun al istoriei. Și dacă deschidem perdeaua din culise, vedem acolo care trage sforile, tot unul pistruiat și mirosând a nebotezat. Că toate aceste lucruri mărunte sau mai mari au fost din culise trase. Și dacă ne uităm de astăzi în spatele istoriei, găsim de fapt cum să învârt toate rotițele Bisericii lui Hristos de astăzi. Biserica lui Hristos pare a fi închingată, pare a fi că nu mai merge după predaniile creștinești ale Sfintelor Sinoade Ecumenice. Ea numai în aparență pare așa. Dar Dumnezeu bine știe în sufletul omului cum zace acea scânteie curată, care de fapt aprinsă de foc mare în sufletul omului. Rămâne omul care este murdar să fie judecat în tocmai și la timp de Dumnezeu. V-am mai menționat odată de un oarecarele sfânt care lepădându-se de Hristos și ajungând pe o treaptă destul de superioară în societate, privea la supliciu creștinilor. Și atunci s-a aprins cânteia credinței în el și a adus aminte că a fost și el cândva creștin și mărturisind în toiul strigătelor de durere a celor ce mureau pentru Hristos, că și el este creștin, la atâta nebunie au putut să ajungă chinuitorii încât că i-au tăiat toate degetele și toate încheieturile până când a ajuns un bust atât având capul. Oare nu putea să-l omoare deodată? L-a trecut prin tot chinul, poate cândva la o falangă sau la o încheietură, datorită gemetelor de durere, va zice, cred ca voi. Iubiților credincioși, aceste cuvinte care le spun nu sunt înflorite de mine ca să par altcineva de cei ce vă propovăduiesc și cei dinaintea mea au spus. Sunt, de fapt, faptele istoriei. Acest impact dintre omul murdar și ascuns cu noblețea sentimentului de dragoste și de credință în Dumnezeu. Și acum stau și mă gândesc, fiind pentru noi decis de către Dumnezeu să trăim aceste timpuri apocaliptice, oare acei de atunci care au fost strămoși acestora nu le-a lăsat și lor măcar un fir, o venă din sângele acela tiran și curge astăzi prin venele lor, infectându-le sângele pur cu care se nasc? Și mi-e frică că se va împlini ceea ce a spus prorocul David. Săturatul sau de fii și-a lăsat rămășiță pruncilor lor. Vedem cum omenirea săltând anul 1900 și intrând în ultimul veac, parcă a început să coacă mai mult răutatea celor dinaintea lor. Vedem ce supliciu a putut să facă Stalin în Rusia, în Biserica Ortodoxă, cea mai mare țară ortodoxă. Unele istorii spun de 20 de milioane, altele spun de 40 de milioane de creștini uciși cu sânge rece. Ce credeți că numai acel Irod tiran, acel porc de câine care l-a numit istoria, Stalin și Beria au făcut acest lucru? Cățeii care linceau în jurul lor și erau pe sumesele lor, mâncând în sfărâmeturile lor, vânzându-și tot ce era nobil în el, și mamă, și tată, și Dumnezeu pentru un plin de linte. Aceia puși la treabă nu erau decât soldații din Vitleemul Iudeii, soldații lui Maximian care au ucis cu sânge rece atâția creștini și toți ceilalți care nu se rușineau nici de fecioare, de frumusețea lor, de castitatea lor, nici de căruntețe, nici de glasul inocent al copilului. Iubiților credincioși, acest pogrom care a fost nu de mult, deci acum vreo 50 de ani în țara aceasta creștină, a trecut prin ascuțișul sabiei tot ce se numea creștin, călugăr, preot, arhereu, care nu cântau după ei. Au ajuns la așa crime oribile încât că nu se sfia de viu să-l arunce ori pe preot, ori pe arhereu, într-un cazan imens cu apă clocotită, chipurile că făceau o ciorbă și cu pușca în spate îi forța pe ceilalți creștini să mănânce de acolo. Erau trei evrei ce în Moscova care pironeau mâinile arhereilor pe o masă de ștejar și turna apă clocotită și cu penseta jupuia pielea și apoi turna sare sau alte substanțe groaznice la durere de suportat. Oare cum gemeau acei oameni și tot acest cercul de putere poate să zică oricând, orice vrea mintea lui, bolnavă sau mai puțin bolnavă. Cei ce au studiat psihologia lumii de mii de ani de zile s-au gândit destul de bine cum să pot ucide oamenii fără par, că de acum, intrând într-o eră civilizată, unde și copiii știu să se joace cu computere, sau cine știe cum să citească în stele, nu mai poți să aplici parul sau sabia. E denigrator pentru tine, că parul este pentru animal, de acum cu cuvântul, s-au civilizat domniile lor. Și întristător lucru, fiindcă sunt în biserică și în societate și întotdeauna mi-a plăcut să spintec firul în patru cât am putut, mă cutremur cât de malefic îl încorsetează pe om chiar cu vrerea lui. Îți întinde momeala în față, momeală bună pentru cele cinci simțuri și apoi tu singur zici ca el. În felul acesta se strică lumea și singură se duce în putregai, singură se ucide, deci tu singur îți ești propriul tău criminal, că ești descreștinat întâi prin a-ți lua timpul liber, mintea ți este împuiată cu toate nebuniile care sunt de o finețe cutremurător de mare, și dacă tu nu ai nici măcar elementarul bun simț către Dumnezeu, ești tare vulnerabil în a fi prins. Ești un pește după care nu se poate osteni vânătorul să te prindă, ci tu singur vii în cârligul lui și te prinde. Deci în această țesătură au trebuit ca să ajungă omenirea de astăzi. Și stau și mă gândesc în sine, oare când va veni cel ce va stăpâni lumea, cel ce este prorocit, a cărui nume va fi 666, Antichrist numindu-se, oare ce factor de decizie va fi acela? Oare acela va fi mai blând ca acești antichriști care au fost până la el? N-are cum să fie, ca ce au fost strănepoții lui, iar acesta este Tartarul cel Mare, Antichrist, de care s-au cutremurat și Sfinții Apostoli și toți Sfinții pentru creștinii timpurilor acelora. Dar Mântuitorul ne-a învățat, bineînțeles, pentru cei ce primesc și o sorb cu patos învățătura sa, că de veți auzi, iată Hristos aici, iată-L dincolo, să nu credeți. Vor învia și morții, vor face vindecări. Sau cine știe ce moment îți va întinde, fii un om creștin și nu alerga după cele trupești înnebunit să-ți vinzi și sufletul. Că în felul acesta te prinde diavolul cu această momeală trupească, cum a așa vândut Isav pe un plic de linte când era foame și a vândut cinsta de dreptul de întâi născut. Iubiților credincioși, dacă aceia de atunci au vărsat atâta lacrimă și pe gemetele de durere ale lor, dar pe parfumul mărturisirii credinții lor, s-a zidit biserica în care astăzi ne naștem noi sufletește și ne adăpăm și ne hrănim sufletește. Aceia ne rămân nouă ca niște imbolduri, ca niște faruri, niște sori în întuneric, pentru tot cel ce vrea să nu piardă cărarea de împăcare spre Dumnezeu. Să nu ne fie frică de ceea ce putem să întâmpinăm mâine, poi mâine sau când va decide Dumnezeu. Nimeni nu va fi corupt dacă va avea sedimentat în inima lui purul sentiment de credință în Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră în familiile dumneavoastră câte atentate se dau la pudoarea familiei și de către unul și de către altul. Dacă ai în inima ta acel sentiment pe care ți-ai închegat familia, nimeni nu te poate struncina și dizolva ca unitate familiară. Pot să vină orice curse. Dacă unul pe altul vă iubiți și izvorăște acest sentiment din inima ta, din ființa ta, nimeni nu te încântă și mergi. Dar dacă rămâi doar la suprafață, doar buze tandre, rostind cuvinte tandre, degeaba interiorul ți este murdar. A vorbit foarte ginga și rod magilor. Vă rog să mergeți și să-l găsiți și să treceți pe la mine să-mi spuneți că vreau și eu să mă duc să mă închin. Fiară sălbatică, cum ți-ai ascuțit limba? Nu în același cum ai grăit când ai trimis soldații să ucidă pruncii. Deci să nu fiți slabi, iubiților credincioși, la cuvinte blânde. Citiți acele cuvinte blânde. Nu rămâneți momiți de ceea ce ți se dă în ceasul lipsei tale. Întâi cântărește totul prin filtrul dumnezeirii. Amintiți-vă de acel cuvios care era împodobit în viața lui sihăstrească, cum îi lipsea lumina în toiul nopții. Și a venit îngerul să-i aducă lumină, zicându-i, parcă încredințându-l, sunt îngerul păzitor al tău și sunt trimis de Dumnezeu să-ți luminezi chilia să te rogi. Dar el încărunțit în viața lui pusnicească a închis ochii, deci n-a primit lumina și a spus așa, blând și smerit, nu sunt vrednic ca să mă împărtășesc de lumina dumnezeiască. Aș spune multe lucruri despre timpurile acestea, chiar sociale, dar mi-e teamă să nu fiu înțeles greșit. Și ca să concretizez toate, nu uitați că și cea mai feroce fiară din lume o poți îmblânzi, să o faci ca un mielușel, înfometându-o treptat, premeditat și apoi dându-i hrană. Deci aceasta este caracteristic numai animalelor. Iar ceea ce se întâmplă în țară este aceeași domesticire sălbatică, ca apoi să-ți spună că păstru în cap și să te ducă confesional unde vrea. Fiți foarte atenți, iubiților credincioși, fiindcă sunt de o discreție cumplită cursele veacului acestuia, și totuși a uitat o fereastră deschisă, cei ce muncesc de mii de ani. A uitat că noi suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu încă ține brațele deschise. A uitat că omul poate să se întoarcă cu sabia pe gât și din porfiră imperială, când Dumnezeu încă mai găsește o scânteie în el. I-aș trimite pe cei ce se ostănesc și asudă zi și noapte la programul malefic de a cuceri sufletele să se uite în viețile sfinților mai cu atenție. Oameni ce s-au lepădat de Dumnezeu și s-au dus până în vârful ierarhiei sociale, de acolo se întorc înapoi lepădând totul. Nu era ucis definitiv sentimentul de Dumnezeu. Găsim femei desfrânate, cum se întorc într-o clipă și Dumnezeu le primește. Cred că se va împlini ceea ce a spus Mântuitorul, că într-o răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre și cei ce se vor mântui în veacul acesta apocaliptic, aceia mai mari vor fi în ceruri decât cei care au murit astăzi nevinovați în biserica din Nicomidia și cu toți sfinții care îi se dăm noi în Sinaxar. N-am ținut acest cuvânt tendențios. Cine vrea să-l înțeleagă, să-l înțeleagă, dar este explicitarea timpurilor istoriei și totodată impactul acesta între lumea murdară, îmbrăcată în haină de miel, dar lupte pe dedesubt, și lumea creștină în inocența ei. Să fim avertizați, dragilor credincioși, și la timp. Văd un lucru tare sensibil care Dumnezeu l-a lăsat în veacul acesta. Mulți oameni se îndrăcesc, mai mulți ca oricând. Am găsit foarte mulți oameni care zăceau în beție, în mocir la ceasă și intră diavolul în ei. Am găsit oameni care nu se mai satură de desfrânare și vine diavolul în el. Și cutremurător este faptul că diavolul îi spune chiar: m-a trimis răstignitul vostru, domnul vostru, să-ți spun să te mărturisești. Niște lucruri atâta de gingașe care numai la nivel de duhovnicie se mai pot tâlcui. Cred că s-a apropiat venirea Mântuitorului și aici va fi capotarea și a evreilor care sunt antihriști și a lacheilor care, creștini fiind, ling mâinile lor și a celor care slabi se duc în cele trupești. Diavolul va veni din nou probabil și va mărturisi pe Dumnezeu ca să completeze toată răutatea în apogeul ei. Și la judecată va zice: eu iată l-am cunoscut că a venit pe pământ și tu nu l-ai cunoscut, n-ai vrut să-l cunoști. Și nu intră în aceeași culpă a nu ști și a nu putea și a nu vrea ca să crezi și să faci. Iubiților credincioși, fiindcă sunt atâta nenorociri în familiile dumneavoastră și în lume de obicei, datorită păcatelor sau numai Dumnezeu știe cum le slobade, vom citi moliftele Sfântului Vasile în noaptea de Sfântul Vasile, de 1 ianuarie. Deci aceasta fiind miercuri seara, după priveghere, și de urmă le vom citi a doua zi, cum facem de obicei, după Sfânta Liturghie. Iar de botezul Domnului nostru Iisus Hristos, repet, va veni în apra Sfințitul Mitropolit și va oficia slujbă arhierească în această casa lui Dumnezeu, în care mulți v-ați născut, în care mulți vă ospătați duhovnicește și în care aș vrea, ca în biserica din Nicomidia, să aducem jertfă Dumnezeului, celui veșnic în vecii vecilor. Amin. Amin.